żadnego zobowiązania spoza banku BNP Paribas i pozytywna ocena zdolności kredytowej klienta. Nowy rok to nowe plany, więc wrzuć firmie wyższy bieg i skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2019 w salonach Fiat Professional. Ducato, najczęściej wybierany w Polsce furgon. Teraz z rabatem aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź na salon fiatprofessional.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie 16. Anna Regulska, Magdalena Tercz, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Witamy i zapraszamy do Trójki do 19. Jest środa, 22 stycznia. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Zawieszone zostaje postępowanie w Sądzie Najwyższym co do sporu kompetencyjnego. Taka jest decyzja prezes Trybunału Konstytucyjnego. Szef ABW Piotr Pogonowski rezygnuje ze stanowiska z przyczyn osobistych, tak mówi rzecznik koordynatora spec-służb. Były polityk PO Stanisław Gawłowski składał wyjaśnienia w sprawie kolejnych zarzutów korupcyjnych. Postępowanie w Sądzie Najwyższym co do sporu kompetencyjnego zostaje zawieszone. Zdecydowała o tym prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Trybunał na wniosek marszałek Sejmu Elżbiety Witek ma rozstrzygnąć, czy Sejm ma prawo przyjmować ustawy, które określają organizację pracy sądów przyjętą przez parlament, a także czy pierwszy prezes Sądu Najwyższego ma prawo orzekać, czy posłowie przyjmują ustawy niezgodne z konstytucją. Komunikat Trybunału odczytała jego rzecznik Aleksandra Wójcik. Wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny. W tym stanie rzeczy postępowanie przed Sądem Najwyższym z wniosku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego rozpoznawanego przez trzy izby Sądu Najwyższego ulega zawieszeniu. Na razie nie wiadomo, kiedy zbierze się Trybunał Konstytucyjny. Na jutro Sąd Najwyższy zapowiedział posiedzenie w składzie trzech izb – cywilnej, karnej oraz pracy i ubezpieczeń społecznych, aby rozstrzygnąć, czy sędziowie powołani przez nową KRS są uprawnieni do orzekania w postępowaniu karnym oraz czy udział w składzie sądu sędziego powołanego przez nową Radę jest zgodny z przepisami prawa. Przyczyny osobiste to dlatego szef ABW Piotr Pogonowski rezygnuje ze stanowiska, poinformował o tym rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jak dodał, nowym szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma zostać zastępca szefa Krzysztof Wacławek. Pogonowski kierował ABW od listopada 2015 roku. Szefów agencji powołuje i odwołuje premier po zasięgnięciu opinii prezydenta, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przy Radzie Ministrów i Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Ona już zgodziła się na zmianę. W sprawie kolejnych zarzutów korupcyjnych zeznania składał dzisiaj w sądzie były polityk Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski. Prokuratura oskarża go o przyjęcie od biznesmena Bogdana K. 100 tysięcy złotych i apartamentu w Chorwacji. Miała to być łapówka za pozytywne zakończenie przetargów w szczecińskim zarządzie melioracji. Według Tomasza P., szefa zarządu melioracji, Bogdan K. wręczył Gawłowskiemu 100 tysięcy złotych na kampanię wyborczą na spotkaniu w lesie. Polityk tłumaczył dziś przed sądem, że biznesmen jest jego przyjacielem. Po co więc miałby mi dawać 100 tysięcy złotych na kampanię wyborczą w lesie, skoro mógłby to zrobić w każdym dogodniejszym miejscu, mówił Gawłowski i twierdził, że to K. zwrócił się do niego o pożyczkę 60 tysięcy złotych. Senator pożyczył mu pieniądze, a ten nie miał z czego oddać, więc zaproponował kupno apartamentu w Chorwacji po niższej cenie. Gawłowski jednak nie skorzystał, ale o tańszym sposobie nabycia nieruchomości dowiedzieli się teściowie jego pasierba i nic więcej o tej sprawie nie wiem. Zakończył zeznania. Przypomnijmy, że akt notarialny nieruchomości w Chorwacji znaleziony został w koszalińskim domu polityka. Wystawiony był na teściów pasierba Gawłowskiego. Śledczy twierdzą, że byli oni jedynie słupami w całej transakcji i nie stać ich było na zakup nieruchomości. Senator nie potrafił odpowiedzieć na pytanie prokuratora, gdzie za granicę podróżowali teściowie jego pasierba. O czym informował Kamil Nieradka. O 11% mniej wypadków było w zeszłym roku na kolei, to w porównaniu z 2018. Zginęło natomiast więcej osób, tak wynika z raportu przygotowanego przez PKP PLK. Ku przestrodze Włodzimierz Kiełczyński ze spółki opowiada, co się dzieje z autem, kiedy zderzy się z pociągiem. Siła oddziaływania pociągu to jest mniej więcej tak, jak nasz samochód najeżdża po puszce. Czyli jak wejdziemy z samochodu, zobaczymy, że ta puszka jest zmiażdżona. To samo się dzieje z naszym samochodem, kiedy wjeżdżamy nagle, bezpośrednio pod nadjeżdżający pociąg. Będziemy walczyć z dzikimi przejściami przez tory, zapowiada z kolei wiceprezes PKP PLK Marek Olkiewicz. Podjęliśmy działania polegające na zabezpieczeniu takich przejść, eliminacji takich przejść. Nie ukrywamy, że to jest trudne, bo teren kolejowy jest otwarty. Korespondujemy z samorządami, z spółdzielniami mieszkaniowymi, czy też z gminami w celu wspólnego działania, żeby te przejścia likwidować. Zapowiadana jest również modernizacja przejazdów kolejowych. To również powinno przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 16, czas na informacje o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na wschodzie i południu duże, na północnym wschodzie słabe opady śniegu, a także deszczu ze śniegiem, na południu początkowo również deszczu bądź mrzawki, stopniowo po północy zanikające. Na północy kraju, proszę się z tym liczyć, gdzieniegdzie marznące mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od minus 2 do plus 1, chłodniej będzie tylko na obszarach podgórskich, tam od minus 6 do minus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po 16. Na zachętę i na początek powiem Państwu, że już za chwilę w Trójce premiera nowa piosenka grupy Pearl Jam. Warto z nami zostać. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj Dzień Dziadka. Nowoczesny dziadek, proszę Państwa, taki Anno Domini 2020, to człowiek zapracowany. Przy komputerze non stop. Cały dzień się coś robi jednak. Jasne. Jak zacznę rano, to owszem, wnusia, spacer, pies, wieczorkiem wysłać pocztę. No jak pan znajduje czas na tę wnuczkę? W międzyczasie. Chciałbym zadać na okoliczność dzisiejszego dnia jedno krótkie pytanie. Czego się Państwo nauczyli od dziadka? Czekamy na sygnały. Trójka w tym tygodniu nadaje z Davos. Światowe Forum Ekonomiczne to okazja, by promować krajowe interesy. Polska jest postrzegana jako zwornik współpracy politycznej, gospodarczej, militarnej, energetycznej, gazowej całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej w kierunku jego niezależności i silnej pozycji międzynarodowej. Relacja Marcina Pośpiecha ze Szwajcarii już za kilka minut. Zapraszamy do Trójki także taki temat. Jedna ze stołecznych piekarni z ponad stuletnią historią ma zniknąć z mapy Warszawy. Na jej miejscu powstanie apartamentowiec. Niedługo piekarze przychodzą do pracy. O której zaczynają? Normalnie zaczynają o godzinie 19. Teraz zaczynamy o 22, bo zwijamy interes. Kwadrans przed 7, jak codziennie w Trójce, reportaż. Żywność medyczna, środki higieny osobistej, to przygotowali fantastyczni młodzi ludzie, którzy się skrzyknęli w internecie. To oznacza, że nasza młodzież wcale nie pozostaje obojętna na los tych, którym jest trudniej. Innych tematów przez najbliższe 3 godziny także nie zabraknie. Zapraszamy do Trójki aż do 19. Zapraszamy do reklamy. Iza Kuć-Mierowska. Jestem wizażystką i codziennie pracuję przy pokazach mody i sesjach zdjęciowych. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta, również bardzo suche i spierzchnięte. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Polecam. Kupisz je w aptece. Regenerum. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji lotto do wygrania 20 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl.

12 nowych piosenek grupy Pearl Jam to już 27 marca nowa płyta, a to była jedna z tych premierowych piosenek. Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. W Szwajcarii trwa Światowe Forum Ekonomiczne. W Davos nasz wysłannik Marcin Pośpiech. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry. Domyślam się, że podczas tak bardzo wielu, tak licznych wydarzeń, paneli, dyskusji trudno wybrać te najciekawsze i trudno skupić się na jednym konkretnym wydarzeniu. Powiedz zatem, co mniej więcej przyniósł ten kolejny, drugi dzień forum. Ja dziś właściwie cały dzień spędziłem w polskim domu tutaj w Davos, bo to właśnie w tym miejscu dziś z naszego punktu widzenia działo się najwięcej. Wcześniej rano, bo tuż po godzinie 7 w polskim domu właśnie w Davos odbyła się debata poświęcona inicjatywie Trójmorza. Przypomnę, jest to polityczno-gospodarczy projekt zacieśniania współpracy między państwami położonymi w pobliżu Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego. W sumie chodzi o 12 krajów. W tym spotkaniu dziś wziął udział prezydent Polski, prezydent Chorwacji, prezydent Łotwy, premier Estonii, ambasador USA w Polsce, a także bardzo wielu ekspertów, a całość odbyła się pod patronatem brytyjskiego dziennika Financial Times. Co ważne, nie skończyło się tylko na słowach i wymianie myśli. Efektem rozmów są bowiem konkretne inicjatywy. Między innymi powołano Radę do spraw biznesu Trójmorza. Tak o tym wydarzeniu mówił prezydent Andrzej Duda. To pokazuje, że format współpracy Trójmorza rozwija się na różnych polach i obok elementu regionalnego, obok współpracy na poziomie rządowym i rzecz jasna także współpracy na poziomie prezydenckim, dołącza teraz także coś, o co staraliśmy się od dawna, a mianowicie właśnie ten poziom biznesowy. To mnie bardzo cieszy, dlatego że pokazuje, że Trójmorze nie tylko że żyje, ale że przede wszystkim dynamicznie się rozwija. Co więcej, także w Davos jutro oficjalnie ma zostać ogłoszone utworzenie indeksu giełdowego skupiającego 100 największych firm regionu Trójmorza. A jak wiemy, ta inicjatywa Trójmorza ma swoich gorących zwolenników, jak i tych, którzy nie wróżą jej powodzenia. Wiemy, że Trójmorzu kibicuje obecna administracja w Waszyngtonie. Tak mówiła dziś Trójce ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher. Chcielibyśmy, aby Europa Środkowo-Wschodnia nadal się rozwijała, bo to region wymarzony do inwestowania. To jest 100 milionów osób, wykształceni pracownicy, stabilne rządy, bezpieczne państwa. Zależy nam na tym, aby amerykańskie firmy inwestowały w region Trójmorza, ale też by wasi przedsiębiorcy lokowali kapitał w Stanach Zjednoczonych. Także zdaniem ministra finansów Tadeusza Kościńskiego, Polska na rozwoju tego przedsięwzięcia może tylko skorzystać. Infrastruktura obecnie jest więcej na wschód-zachód, a tutaj jak będzie infrastruktura północ-południe, bo to jest głównie o co chodzi w tej koncepcji Trzymorza, to my będziemy też dużo korzystać, bo my jesteśmy w centralnym punkcie na północ-południe. Tak? Mamy dostęp do morza też. Sporo komentarzy tutaj w Davos wywołał też wywiad, jakiego Andrzej Duda udzielił Financial Times i który dziś został opublikowany. Prezydent Polski w rozmowie z brytyjskim dziennikiem oskarżył prezydenta Rosji Władimira Putina o rozsiewanie historycznych kłamstw. Jak pamiętamy, w ostatnim czasie prezydent Rosji kilkukrotnie oskarżał Polskę o współpracę z hitlerowcami i obarczał nasz kraj odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej oraz za Holokaust. Andrzej Duda w rozmowie z dziennikiem stwierdził, i tu cytat, słowa Władimira Putina są całkowitym wypaczeniem prawdy historycznej. Jest to ideologia, jest to rodzaj poststalinowskiego rewizjonizmu. Dodam, ta rozmowa Andrzeja Dudy w Financial Times ukazuje się w przeddzień Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie, na którym nie będzie prezydenta Polski, gdyż dodajmy, odmówiono mu możliwości zabrania głosu. Przemawiać będzie za to Władimir Putin. O tę sytuację i kolejne oskarżenia płynące z Kremla zapytałem szefa gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Krzysztofa Szczerskiego. Ważne dzisiaj jest to, że nasz punkt widzenia i ta nasza ofensywa dyplomatyczna i informacyjna dotycząca prawdy historycznej zyskuje coraz więcej sojuszników. Że dzisiaj rzeczywiście jest tak, że wszystkim tym, które wydawało się, że można bezkarnie mówić fałszywe rzeczy o Polsce, bezkarnie organizować takie uroczystości jak te, które będą miały miejsce jutro w Jerozolimie. To jest porażka tych, którzy myśleli, że to wszystko przejdzie bez konsekwencji. To będzie miało poważne konsekwencje, a te konsekwencje będą dla nas korzystne. A ministra Krzysztofa Szczerskiego zapytałem też, z czego jego zdaniem wynika fala oskarżeń wobec Polski, płynąca w ostatnim czasie szerokim strumieniem z Moskwy. To jest długa opowieść i bardzo wiele czynników bierze udział, ale popatrzmy chociażby na to, co dzieje się tutaj w Davos. Tak? Polska jest postrzegana jako zwornik współpracy politycznej, gospodarczej, militarnej, energetycznej, gazowej całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej w kierunku jego niezależności i silnej pozycji międzynarodowej. To nie jest rozwój wypadków, który dla Rosji byłby z ich punktu widzenia korzystny. A dziś także tutaj w Davos Andrzej Duda podziękował przywódcom państw, którzy wsparli Polskę w konflikcie z Rosją o historię. Zwrócę tutaj uwagę na przykład na pana prezydenta Litwy, który twierdził, że on w takim razie także rezygnuje z wyjazdu do Jerozolimy i będzie obecny z nami 27 stycznia w Auschwitz. Prezydent Łotwy na przykład w bardzo wyraźny i powiedziałbym nawet ostry sposób odniósł się do i słów wypowiadanych przez prezydenta Władimira Putina i w ogóle zachowania rosyjskiego w tej sprawie. To wsparcie dla Polski jest. A na Światowym Forum Ekonomicznym, jak sama nazwa wskazuje, poza polityką bardzo dużo mówi się też o ekonomii. Wraca temat tak zwanego podatku cyfrowego, który mieliby płacić cyfrowi giganci. Polska chce go wprowadzić. Tak mówił mi dziś tutaj minister finansów Tadeusz Kościński. Szczegóły i cała rozmowa z ministrem finansów prosto z Davos w BWP po 18.30. I o to właśnie miałem cię zapytać i o obietnicę spotkania po 18.30 poprosić. Marcin Pośpiech z Davos, bardzo serdecznie Marcinie dziękuję. Do usłyszenia po 18.30, za nieco ponad dwie godziny. A gdyby państwo jeszcze mieli ochotę posłuchać słów najważniejszych polskich polityków prosto z Davos właśnie, to zapraszam dzisiaj po 21.00 w programie pierwszym Polskiego Radia. Będzie można usłyszeć wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Jutro również w radiowej jedynce o 7.15 rano rozmowa z premierem Mateuszem Morawieckim. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 16.22. Pierwsza piosenka za nami, Pearl Jam, najnowsza propozycja legendarnej grupy. To czas na piosenkę dnia i nie mam dzisiaj, proszę państwa, ręki i szczęścia do tytułów, bo ten też nie jest najprostszy. Składa się z następujących liter BLCKSTR. To Miłosz i Paluch. Pierwsza inna jesień niż my. I możesz nie wierzyć mi, nikt nie czekał na nas tak długo jak ty. Mam inne sny niż przedtem, inaczej widzę miejsce gdzieś pomiędzy każdym krzykiem i oddechem i tym co ponoć pewne i bledne. We własnym świetle jak nigdy wcześniej łapią za nowo co ponoć było się piękne już. Daj mi znać, że tam jesteś, gdy nie wierzę już świat w całych nas i w to miejsce i czuję szczęście, dopóki umie bać się o nas. O te kilkaset słów na kilku kolejnych stronach mam w dłoniach wszystkie moje przyszłe dni i twoje sny, które wskażą im szlak. Tacy jak ty muszą inaczej żyć, jesteś najjaśniejszą z moich czarnych gwiazd. Nie dostaniesz nic, za darmo nic, tak samo jak my. Jak ja i ona, będziesz podnosić krzyk, wyważać drzwi. Jak ja i ona, tak samo jak my. Nie dostaniesz nic, za darmo nic, tak samo jak my. Jak ja i ona, będziesz podnosić krzyk, wyważać drzwi. Jak ja i ona, tak samo jak my. Chcę zrozumieć twoje problemy bez zbędnych słów. Być najlepszym przyjacielem, jakim będę mógł być. Tylko szczerość między nami pokona przeszkodę, by zaliczyć egzaminy w wyższej życia szkole. Jak ledger wczuty w rolę, chociaż życie to nie film. Z uśmiechem jak Joker, dobra mina do złej gry. Na głęboką wodę, z rajskiej plaży dzieciństwa. Żywiołem cię o swoje, przy mnie zawsze masz swą przystań. Nie zdałem szczęścia do pierwszego spotkania. Nie zdałem troski do pierwszego rozdania. Wszak wcześniej to błądzenie po pustkowiu życia bez sens. Zapomniany ginie w mroku, tak samo jak my. Niesiecie sobie światło, jak ja i ona. Bądźcie dla siebie inspiracją. Za darmo nic, życie naznaczone pracą. Dopóki słyszę krzyk, to mam pewność, że warto. Nie dostaniesz nic, za darmo nic, tak samo jak my. Jak ja i ona, będziesz podnosić krzyk, wyważać drzwi. Jak ja i ona, tak samo jak my. Nie dostaniesz nic, za darmo nic, tak samo jak my. Jak ja i ona, będziesz podnosić krzyk. Miłosz i Baluch w trójkowej piosence dnia. 16.25 na zegarach. Pytałem państwa, czego nauczyliśmy się od dziadków. Mój dziadek, pisze słuchacz na 71.335, był ułanym. Nauczył mnie żyć w lesie, nauczył jak zrobić posłanie, jak rozpalić ogień, poszukać jedzenia, ukryć siebie i konia. Nauczył też szacunku do przyrody. To były piękne chwile. Dzwonię, bo padło pytanie, czego się nauczyłam od dziadka. No i od dziadka nauczyłam się tego, że jak byłam małą dziewczynką, byłam bardzo, bardzo aktywną dziewczynką, dziadek zabierał mnie do lasu i zawsze tłumaczył mi, że mam nie uciekać za daleko, no bo w lesie są wilki. No i pewnego dnia na spacerze z rodzicami i z dziadkami wróciłam bardzo zapłakana, zakrzyczana, wilk, wilk, tam jest wilk. Okazało się, że to wiewiórka. Także tak, rozpoznawanie zwierzątek i znajomość zwierzątek w naszym otoczeniu jest bardzo ważne i tego nauczył mnie dziadek. No właśnie, wczoraj składaliśmy życzenia babciom, a dziś świętują dziadkowie. Kojarzą się nam pewnie wciąż z siwym staruszkiem, z fajką i gazetą. Być może niektórzy mają takie skojarzenia, ale to chyba przeszłość. Umówmy się, jaki jest współczesny dziadek. O właśnie, to jest pytanie. Z panem Benedyktem, dziadkiem Emilki, rozmawiała Ewa Dudzińska. Mówi się, że troszeczkę obraz dziadka jakby się zmienił, że dziadkowie to już nie są ci z laseczką, którzy siedzą i bajki opowiadają, tylko to są panowie, którzy często pracują, dorabiają, nawet na emeryturze, jeżdżą samochodem, w samochodzie mają dla wnuczek audiobooki na przykład. Tak, tak, tak. Wszystko się zgadza? Zgadza się. I nie wiem, z czego to wynika, czy może wcześniej myśmy mieli dzieci, wcześniej mamy wnuki, te rodziny były takie bardziej wielopokoleniowe, obraz dziadka był taki za piecykiem, że on sobie gazetkę czytał, a w tej chwili faktycznie jesteśmy jeszcze czynni bardziej zawodowo, a już są dzieci, już są wnuki. Może to z tego wynika. Czy w ogóle w waszym wieku, a jesteście nastolatkami, potrzebni są jeszcze dziadkowie? Do czego? Oczywiście, no zawsze wspierają. Nawet jeśli rodzice zwątpią, to dziadek nigdy nie zwątpi. Dokładnie. Styczność z inną generacją, której nie mamy za bardzo na co dzień. Ale czy wy o coś pytacie, czy raczej dziadek was wypytuje, co u was? Wypytuje, co u was, ale on sam też opowiada jakieś historie. Takie z myszką. Takie anegdoty. Tak, to kiedyś było dobrze. Dobrze mieć dziadka. Złożyłyście już dzisiaj życzenia? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Już rozmawiałam z kuzynami, że dołożę się do prezentu, bo dziadkowie są daleko. Trochę tęsknię i na każde święta miło ich widzieć. Jeździcie tam, czy oni jeździmy, tu? Jeździmy. Set kilometrów? 400, 350? Trochę jest. Czy pan jest nowoczesnym dziadkiem, czy takim bardziej archaicznym? Takim pośrednim. Jak jestem sam, to jestem staroświecki. Janek, dziadek Filipa i Dominika. A jak się spotykam z wnukami, to niestety oni wymuszają, że trzeba być nowoczesnym, starać się z nimi rozmawiać na takie tematy, które ich interesują. A wiadomo, że tego nastolatka, który ma 15 lat, to nie będzie interesowało, co tam dziadek kiedyś robił, jak kiedyś było, bo takie mówienie, a wiesz, bo za moich czasów to w ogóle nie odgrywa żadnej roli w rozmowach z takimi chłopcami. Wspomnienia są oczywiście jak najbardziej. Dziadek miał konie, miał krowy, były świnki, wyjazdy na żniwa z dziadkiem. Lubiłem na przykład wykopki, miło wspominam. Teraz właśnie szkoda mi tej młodzieży, że nie wie tak naprawdę, jak świnka wygląda, jak krowy. Ja byłem dzieciakiem, to chodziliśmy po krowy przydeptywać, no za to nas dziadek. Jak to się krowę przydeptuje? Taki bolec. Ona to na łańcuchu ciągnęła, żeby gdzieś tam nie poszła. Ja strasznie lubiłem te kołki przydeptywać. Dziadek się denerwował i zawsze jakąś witką dostałem po plecach. Piłem mleko prosto od krowy. Kiedyś to była ekologia, w czystej postaci. Choinki żeśmy razem ubierali. Dziadek kiełbasy wędził w tamtych czasach. Ten okres tak się mile wspominał właśnie, że ma się dziadków. Bo ja też tak wspominam, że fajnie, że jeszcze mieliśmy dziadków. Chciałbym, żeby ona tak samo to odczuła. A pana dziadek jaki był? No i on był pracownikiem poczty, był urzędnikiem, buty na glans, on szedł do służby, nie do pracy. Inne podejście całkiem było wtedy. Radyjko czeszczało, tam wysłuchiwał wtedy właśnie wolnej Europy. Broda wygolona, brzytwą oszczoną na pasku. Pamiętam i bardzo mile wspominam właśnie dziadku. Prawda, te niesamowite wspomnienia. Pani Jola pisze na 71335. Mój dziadek miał dar opowiadania ciekawych rodzinnych historii. Spisałam te wszystkie opowieści o pradziadkach i prapradziadkach, a te prawdziwe historie, dodaje pani Jola, nierzadko bywają ciekawsze od tych wymyślonych. Jeszcze nie tak dawno to dziadek był wielką encyklopedią PWN dla wnuków. A teraz czasy się zmieniły. To dziadek chodzi do nich, żeby coś tam sprawdziły, poszukały, znalazły, bo one, czyli wnuki, są w tym nowoczesnym świecie o wiele szybsi i sprawniejsi. Ale tak czy owak, to powiem, dziadkowie całego świata, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego, przyłączamy się do tych życzeń i dziękujemy za telefon, panie Adamie. 22,73. Czego nauczyłem się od dziadka? Jestem ciekaw, jakie są państwa wspomnienia. 16.30 właśnie minęła.

tego, czego mało nie będzie wcale. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe, coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe, nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Podzielić doświadczeniem tego, czego nauczył mnie dziadek, bo właśnie słyszałam, że takie tutaj pytania padają, więc mój dziadek nauczył mnie przechodzenia przez ulicę i przyjął sobie prostą zasadę, że jeśli widzę gdzieś w oddali samochód, to po prostu mam stać i czekać, aż on przejedzie. I wszystko było pięknie, aż stanęliśmy na bardzo, bardzo długiej ulicy, na której na drugim końcu było widać samochody stojące w korkach w drugą stronę. No więc zaczęłam się drzeć na cały głos, że nie możemy przejść, dopóki te samochody nie przejadą. Także niby prosta zasada, ale nie przewidział dziadek dość dużego ruchu na niektórych ulicach. I chyba przy okazji nie docenił wyobraźni dziecka, prawda? Bo to czasami rzeczywiście nie jest trudno nie docenić fantazji dziecka. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Pytam dzisiaj państwa, czego państwo się nauczyli od dziadka? Pani Dorota pisze na 71-335. Mój dziadek pokazał mi życie pszczół i trzmieli. Zrobił dla mnie malutki ul i tam przenieśliśmy z łąki gniazdo trzmieli. Obserwowałam je całe lato. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa aż do 19. Pogromy, represje, zniszczenie kultury i religii żydowskiej. Tak w skrócie można opisać sytuację Żydów w Związku Sowieckim. Od kilku tygodni prezydent Rosji, Władimir Putin, zarzuca Polsce m.in. antysemityzm i współodpowiedzialność za Holokaust. A hołdując tradycją Związku Sowieckiego, zupełnie pomija te mroczne karty sowiecko-żydowskich relacji. O tym, jaka była sytuacja Żydów w Związku Sowieckim, opowie Witold Banach. Komuniści po zwycięskiej rewolucji przejęli władzę w Rosji carskiej. Dla Żydów oznaczało to początek problemów, mówi historyk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego Grzegorz Berendt. Od 1918 roku bolszewicy przystąpili do bezwzględnego niszczenia niekomunistycznych instytucji, stowarzyszeń, organizacji żydowskich. Komuniści odebrali Żydom domy modlitw, synagogi, zniszczyli szkolnictwo i kulturę, mówi historyk Instytutu Pamięci Narodowej Piotr Gontarczyk. Dosłownie w ciągu jednego pokolenia zniszczono kulturę jidysz w Związku Sowieckim. Młodzi ludzie już po prostu tego języka nie znali. Odebrano wszystkie tytuły prasowe. Niechęć wobec Żydów nasilała się pod koniec lat 30. ubiegłego wieku. Historyk i publicysta Piotr Zychowicz przypomina, że antyżydowskie działania przed wojną miały bardzo brutalny charakter. W roku 37 i 38 podczas tak zwanego Wielkiego Terroru zgładzono bardzo wielu Żydów. Strzelano im w tył czaszki na Łubiance. Kamieniew, Zinowiew, wielu innych przywódców sowieckich pochodzenia żydowskiego zostało zgładzonych w trakcie wielkich czystek. Antyżydowskie nastroje w czasie II wojny światowej doskonale obrazują działania Sowietów na zajętych terenach II Rzeczypospolitej, przypomina Piotr Gontarczyk. Tutaj nastąpiło potężne uderzenie w żydowskie elity, w żydowską burżuazję, w intelektualistów. Odbywały się masowy rabunek kultury żydowskiej. Odbierano znowu domy modlitwy, synagogi, działaczy żydowskich, syjonistycznych, wszystkich oprócz komunistów represjonowano. Piotr Zychowicz dodaje, że również po zakończeniu II wojny światowej antyżydowskie nastawienie władz sowieckich nie zmieniało się. Na początku lat 50. na rozkaz Stalina NKWD preparuje sprawę, według której zatrudnieni na Kremlu lekarze pochodzenia żydowskiego są w jakimś tajnym, syjonistycznym, żydowskim spisku, którego celem jest eksterminacja i likwidacja całego kierownictwa sowieckiego poprzez złe leczenie i poprzez podawanie trucizn zamiast leków. I wówczas na terenie całego Związku Sowieckiego rozpoczyna się olbrzymia kampania antysemicka. A profesor Berendt wyjaśnia, że sowieckie władze po zakończeniu wojny podjęły radykalne działania wobec Żydów, które promieniowały również na kraje zależne od Związku Sowieckiego. Przyjęcie w 1948 roku kursu skrajnie krytycznego wobec państwa Izrael skutkowało tym, że rozpoczyna się z nowym natężeniem akcja antysjonistyczna i antyizraelska na terenie Związku Sowieckiego i osoby pochodzenia żydowskiego często gęsto są atakowani właśnie pod hasłem walki z syjonizmem. Powojenne działania władz sowieckich doprowadziły do wyemigrowania ze Związku Sowieckiego ponad miliona Żydów. Największa część z nich osiadła w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Witold Banach, bardzo serdecznie dziękujemy. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. 18 minut do 17. Pięknie to brzmi, niezmiennie. Miles Davis w programie trzecim Polskiego Radia, 14 minut do 17. Pani Sylwia pisze na zd@polskieradio.pl. Patrząc na współczesne babcie, niekiedy nie widać, że są już babciami. Babcie chodzą w mini, mają piękne fryzury i makijaże. Moja babcia, dodaje pani Sylwia, od 30 lat wygląda tak samo. Chustka na głowie i ciepły serdak. Dziadka od 20 lat nie ma z nami, ale pamiętam, że woził mnie na rowerze do pobliskiej wsi na Oranżadę. Bardzo dziękuję pani Sylwia za wspomnienia. No właśnie, tak próbujemy państwu opowiadać dzisiaj i wczoraj o babciach także, że współcześni dziadkowie to się odrobinę różnią od tych sprzed wielu lat. Ja dodatkowo zadaję dzisiaj pytanie, czego nauczył mnie dziadek? 22 i 73 zd@polskieradio.pl. Można wysłać także SMS-y 71 335. Zapraszamy do Trójki. Warszawiacy długo zapamiętają zapach i smak. Smak świeżych bułeczek z piekarni Kałasy, punkt z ponad stuletnią tradycją, znika. Właściciele zdecydowali się na sprzedaż, bo zakład przestał być rentowny. Klienci są rozżaleni, a pracownicy wspominają historię piekarni z wielkim sentymentem. Niedługo piekarze przychodzą do pracy. To... O której zaczynają? Normalnie zaczynają o godzinie 19. Teraz zaczynamy o 22, bo zwijamy interes. Znajdujemy się w najstarszej piekarni w Warszawie, która niedługo zniknie z mapy Warszawy. Robert Szylongowski, kierownik piekarni Kuracyjna. Ten budynek konkretnie, w którym siedzimy, budowa została zaczęta w 1926 roku. A czy dzisiaj w ogóle łatwo na rynku jest takim piekarniom rzemieślniczym istnieć? Ze względu na dużą konkurencję nie są to łatwe czasy. Nastały dobre czasy kapitalizmu. Po kolei zaczęły wszystkie te małe piekarnie padać. W Warszawie została ich teraz garstka. Podobno było ich około 100. Ludzie jedzą coraz mniej pieczywa. Powstały duże fabryki, które produkują chleb. Mamy na rynku pieczywo mrożone, sprowadzane najczęściej z Holandii. Jest to duża konkurencja. Małe przedsiębiorstwa, małe marki, małe piekarnie. Czy jest jakaś recepta na sukces? Pierwsza rzecz, znaleźć swoją niszę. Ale druga rzecz, trzeba bardzo mocno policzyć ten biznes. Biznes jest niesamowicie brutalny i bardzo realny. Marcin Renduda, specjalista od budowania marki w biznesie. 9 na 10 biznesów nowo otwieranych w Polsce pada. Dzisiaj coś, o czym my zapominamy, to jest gigantyczna konkurencja. A w związku z tym, jeżeli my żyjemy w świecie gigantycznej konkurencji, to mówimy już nie o konkurowaniu, ale mikroróżnicach w konkurowaniu. No, jestem szewcem. Nie spodziewam się, żeby to rzemiosło tak zupełnie zanikło. Szewc Jacek Kamiński. Oczywiście technika swoje robi i buty będą tanie, są tanie. Niemniej my jako szewcy nie znikniemy w ogóle. Będzie potrzebny ktoś, kto nie tylko wyrwie fleczek, włoży fleczek, ale jednak coś tam jeszcze innego przy bucie zrobić. Przypuszczam, że będzie bardziej ekskluzywny ten zawód jeszcze. Zawsze pozostanie sporo takiego obuwia nietypowego, ładnego i drogiego, które będzie naszej szewskiej ręki wymagało. A Polacy są dobrymi osobami, które prowadzą biznesy, przedsiębiorstwa, czy dopiero się uczymy? Jesteśmy dobrymi przedsiębiorcami i jednocześnie nie jesteśmy dobrymi przedsiębiorcami. Na samym początku, na starcie trochę nam brakuje, mamy dużo zapału, a brakuje nam wiedzy. Może powinno być tak, jak jest na przykład w Niemczech, że w liceum ogólnokształcącym również są praktyki zawodowe, że trzeba iść do firmy, popatrzeć, jak ta firma funkcjonuje, że my dzisiaj jako przedsiębiorcy musimy mieć dużo wyższe kompetencje. My musimy się uczyć, my musimy się rozwijać, my musimy nadążać ze zmianami. Zmieniającym się światem, na tym jak ludzie podejmują decyzje biznesowe. Zaufanie w biznesie jest bardzo ważne, ale kompetencje są również bardzo ważne. I najlepiej ufać ludziom, którzy mają bardzo wysokie kompetencje i które nas pociągną. Trzeba w pewnym momencie też rozwoju biznesu postawić na innych. Coś o trudnościach w rozwoju i prowadzeniu biznesu słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, tak mi się wydaje, wiedzą, bo przedsiębiorczych ludzi wśród słuchaczy Trójki, tak sądzę, nie brakuje. O sukces rzemieślników pytała Monika Suszek. To Trójka, program Trzeciego Polskiego Radia, 10 minut do 17. To był, proszę państwa, 22 dzień stycznia 1960 roku. W miejscowości Sydney urodził się frontman zespołu, który teraz zabrzmi. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. Mm-hmm.